گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی بے جلد دا بتاؤ سے کراچی کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑے کی دوہید گل سر پخیبر پخوا کی پجانگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کی تو سامہ سر ملائے گی ریکارڈنگ سر علی اتر فروش 0313-85-87 رحیم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه روایت سے دوی فرمائی ان فقراء المهاجرين بے شک فقراء مہاجرین اتو راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفقالو دیویلیو قد ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا وی بیشک یور المالدارانو خلقو بالدرجات العلا درجی اوچتی اوچتی او دا دسور جمع دا دسرن اہل الاموال تو اہل الدسور اہل الاموال ان اہل الدسور وَإِنَّ فُقَرَاءِ قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّسُورِ وَيَوْرُ الْمَالْدَارَانُ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى دَرَجِ اُوْچَتِ اُوْچَتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَنِعْمَتُنَا أَمِيشَا فَقَالَ وَمَا ذَاكَ دَ اللَّهَ حَبِيبِ فَرْمَائِ لِي وَدَادَ سَوَجِنَا قَالُوا يُسَلُّونَ كَمَا نُسَلِّي وإذا منزونا كيلا كمونغ منزونا ويصومونا كما نصوم أو دي روجيني سيلا كمونغ روجيني سو ويتصدقون ولا نتصدق أو دي خيراتنا كي من خيراتنا نكون من وسو طاقت نشتا او دی غلامان ازادی او منگ غلامان ازادول ویعتقونا ولا نعتق او دی غلامان زادی او زمون دی غلامان و زادول وس نشتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته فرمایل افلا اعلمکم آیات تعلیم نذرکم تاسو تا شیئا دیوشی تدریکون به من سبقکم راگیر بکی پدیا سوچ تاسو نمخ کی تیر تیری مالون والا با پراگیر کئی او داید صدقاتو دو غلامانو دا زادو لو اجر با پیو ممی و تسبقون به من بعدکم روان دی بشی پدی داغ چان چی تاسو نرستو دی اين بڑوان دي شي ولا يكون احد النبي وتن افضل منكم غرد تاسنا الا من صنع مثل ما صنعتم مگر اچا جیوی کلپ مثل دا چتا سو کوي قالوا دي ویلو بلا يا رسول الله لنا يا الله رسولا قال تسبحون وي سبحان الله بوای وتكبرون الله اكبر بوای او حمد بوای دا الله رب العزت وتحمدون حمد بوای دبر كل صلاه رست د هر مصپسی 33 مره دریدیش کرتا دری دیرش کارا تا بدا سوائی ایدی پر اگر علماء ہوئی دا احتمالم دے چی مجموعہ دی دری دیرش سی یو لزلی بل نصور شول یو احتمال داده داد سہیل ابن صالح فهم دے لکه امام مسلم دا روایت نقل کنے کوئی پدی بانی دے سہیل ابن صالح متابعت چاننے کنے و یظہر خبر پا حدیث کی دادا علماء محدثین وی چی مجموع اریو فرد ردیر شمیری نے هر یو در در شپیره ده لگوره تقدیر ده بارت داسج تو سب بهون دوبرا کل سولات ثلاث و سلاسین هر فرض مصبسی بدر در شپیره سبحان اللہ و در در شپیره اللہ اکبر او در در شپیره الحمدللہ اما مثلا رستو د اذکار او ذکر کو قال ابو صالح وای ابو صالح دا راوی د حدیث دے دا ابو هرره رضی الله عنه نا او دا زکوان دے او دا د اوسات تابعین نه دے او د تابو صالح الصمان الزيات المدني وي ذو فرج فقراء المهاجرين راغلي وافس فقيران مهاجرين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا فقالوا ندوي سمع اخواننا اهل الاموال واورید لزمونگرونو مالونو والاو بما فعلنا دامون چی سکو ففعلو مثلہو ایم مصپس شوروکا ہے مالدارم شوروکا اس پا مونسنگا لئی نڑواندی کیوں گرا اگا دور کی مقابلہ دا خبر او دا خیرت دا کارونو وا لکنن مقابلہ دا دنیا دا کارونو دا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورثه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء دا فضل د الله دی ور کوي چاله چې خوخشي چې مالدارم دی عبادت گزارم دی اگر داوی لوی فضیلت دے د مصپس دعا او ذکر کون متفقن علیه ولیس قول ابی صالح ند دا قول دا راوی ابو صالح الى آخر اللہ عند مسلم مگر امام مسلم رحم اللہ سرام وفی روایت للبخاری پہ روایت دا بخاری شریف کی داری تسبیحونا فی دوبور کل صلات عشرن اے ہر مصپس بلزل سبحان اللہ وائے و تحمدون عشرن ہر مصپس بلزل الحمدللہ وائے و تکبرون عشرن اللہ اکبر بلزل وائے بدل ثلاثا و سلاسین پا بدل د دریو دیر شو که داسی الفاظم راغلی اصل کی علماء لیکلی چه دا عدد مذکوره باره که مختلف روایات راغلی یو کی یو لس بلکی لس نویدا صادر شوی دی په اوقات متعددو کې اول لسلسو بیا یولسو بیا دیرشو بیا دیرشو بلکې دین علاوه نور روایت مراغنی دریدیر شمراغنی پینزوی شمراغنی یول شمراغنی لسمراغنی تردی چی دری مراغنی مرت واحد امراغلی سبعین امراغلی می امراغلی ابای او یا اصل وېدا ټول حیسته دي چې د پیغمبر نه په ساري سند ثابت وي ها اچھا چې زیاتواله پکې حکم خو چې مس یعنی سنتو کې ثابت وي نو هغه خبره ده اسو کوئی دا په اوقات مختلفو کیو هدي کتاب مسلم د چې کم نه بشورو کوي شکر روایت کی کله تسبیح مخکره غله کله تحمید کړه بدی وجه نماز و نما وای وای پروا نشته چې چا پکمې شورو کا لکه روایت کی بازی کی الله اکبر مخکره غله بازی کی سبحان الله بازی کی الحمدلله او دی بارکی او روایت هم راغلی دی وی باقیات الصالحات لا یضرک بی ایهن بدعتا دا باقیات الصالحات زرن کے پکم دی شورو کا کوئی اکثر و احادیثو کی شورو پسر آغلی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی غور داد چی والتسبیح ہوئے زکداد اللہ نا چه کم نقائص و نقصانات مشرکان منصوب کئی نفیشوا بیاور پسی تحمید و ازک دی که اس بات دا کمال لے اب بیاور پسی تکبیر ہوئے نو دی خبری تا علماء اولا ویلی کسو پا دی اولا عمل نکئی ابل ترتیب سرے ہوئے اللہ اکبر امخ کے ہوئے الحمدللہ اور پسی ہوئے سبحان نو بیام پا کسا خبر نشتا خدا صرف اولا دا اداب د فرض او پسیوی مثلا مخ کی تیر شوا وان کعب ابن اجراد کعب ابن اجرا رضی الله تعالی عنہ نے روایت سے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی معقبات کلمات دیو بالپسی لا یخیب قائلهن او فاعلهن دیتا معقبات وی یو بالپسی وی یا معقبات زکوی چی دا مسپسی وی لا یخیب نمحروم کیگی ویون کے ددی یا کون کے ددی دوبورا کل سولات مکتوبت ورہ مکتوبہ لفظ راغلے داد ہر فرض مسپسینی بس پیغمبر حدیث پہ سلو کا اس ددانا بدانے جی تیر تاخیر دو سنت و رازی ثلاثا و ثلاثون تسبیحتا دردیر زلی سبحان اللہ و ثلاثون و ثلاثون تحمیدتا دردیر زلی الحمدللہ و اربا و ثلاثون تکبیرتا او سلور دیر زلی اللہ اکبر رواہ مسلمن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي من سبح الله في دبر كل صلاه چا چې سبحان الله وي رسو د هر فرض مصبت 33 درې ذکرتا وحمد الله 33 او حمد د الله وي درې ذکرتا وکبر الله 33 او درې ذکرې الله اکبر وي فتلک 99 دا یو کم سل شول وقال تمام المیا ګور په بازي احادیثو کې درې ذکرې الله اکبر راغله اباځي کې سلور دیش پیری راغله او وی تمام المیاد فارد پر کولو د دیشلو او تمام المیا منصوب ویل شی برابر مفولیت او مرفوع ویل شی چې مبتدا دا مبتدا دا او خبر دی لا اله الا الله وقال تمام المیا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ا دې سره سل برابر شو دې سره سل دې کلمې سره امام نووي د غنو روايات په منځ کې تطبیق دا کوي وای د دوړو روایت په منځ کې د سړی جمعو کی سرور دې زری دی الله اکبر موي ور سره دی لا اله الا الله موي او باندې وای چې داسې کال دی پسل په دی تکبیر سره برابر کی نو کال دی په لا اله الا الله سره برابر کی پوښې په خبره اې چې څلور دې شپېرې دی الله اکبر وي نو صلی برابر کل اکل هغه درې دې شپېرې وای خو په لا اله الا الله کلمې باندې سر پېرې برابر والے وکا غفرت خطوایا هو ماف بکړې شي ګناهونه دد چې کله دا سل پېرې تمام ذکر برابر کو و ان کانت مثلا زبد البحر اگر کوي دا گناهونه دد پډېر والی کی په مثل د زغد سمندر رواه مسلم د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحمه الله